اب دے پا بیان دا مسائلو دا مسواک کی دیکی دا مسواک مسائل در تا ذکر کئی سواک باب السواک سواک کل دی مسواک دے کار لم وی چی مسواک مکی او کل آغا لرگی تم وی چی پاغی بان سڑے سکئی مسواک کئی نگر د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو مستقل سنت د مسواک او دا د مزمزین مخ کی بی مولا لقاری رحم الله و ایزان ته جدا باب ذکر کو چه دام سواک دا اجزاو دا او دست ننه چه متصل بیدی پر مخکم پی کولشی او دا وی معین ندی چه محل دا دیدی گنی قبل المزمزوی تاسم اللہ لقاری رحم اللہ فرمائی لی اگر وی مسواک پکار دی چه دا شجرت العراق نی دیتا دی پیلو بوٹے وی اچار کی کروی نی د زیتون یاد کجوری د لخت د دې مسواکم استعمال شوه او کله ک مسواک متعذر شینشتا نو دے دی دا غاخونو نا تغییر لدی کسی چی اسان ای ایدی او سدی غاخونو نیشتا مسواک والے نیشی نو گتا دی ووی او د دې ګوتې بارا کې د علماو دو قولونه دي چې دا د مسواک قائم مقام کې دی شي کنا نو څو کوئی نه څو کوئی اسلام دغه په ځای مقام مقام د سنت د څوک د جواز قائل دي او هر چې دا برشونه دي د غاخونو د صفایي د پاره نه دا د مسواک قائم مقام نه دي بل مسواک با عرزن وی کتولن بے وی ور عرزن دیتا وی دا غاخ عرز داره اتولن دا سی وی چکتا بره وی نو دی فستاکو عرزن بارا کی روایات راغلی خطول زویف دی نو علماو لکلی مسواک تولن او عرزن دوار جائز دی که جبد که غاخونه دی نتولن او عرزن پا دوارو مسواک والی شی کمو لماو چی دی کلیو چی عرزن بوی تولن بنوی مخیل دا حادیثو خو نورو لماو لکلی چی دا احادیث سندن ثابت ندی اگر مسواک صرف د او د سنت نه لري دا صرف د او د سنن نه نه لري بلکې د دې د فار نور زایونم دي علامه اگر دا مسئله یاد لري چې زمونږ دا بازي مذهب واله د خپل مذهب نه چې خبر ني ناغي عند الصلات مسواک په سناشنا لګي الان کې زمو فقهای کرام والله د قبرونو ضرور نډک کی اید دې سنت ذکر کړه علامه شیخ ابن حمام ففتح القدیر کی وای وای پینزو زایونو کې مسواک مستحب دی سوزایونو کې عند اسفرار سد چې کله غاخونه سشي زیاد شي دارنګي عند تغیر الرائحه دخلي بوی نه بد شي دریم عند القيام من النوم چې خوب نه راپورته شي او سلورم عند القيام للصلاه چې مزل پورته کیږي اپینزم عند الوضو سوزایونه شول نګور عند القيام للصلاه علامه ابن حمام لوی سړی دی تر دې پر علماء د کدي کده د اجتهاد داوا کړي خلکو ور سره تسلیمولا امام نوویم په شرح د مسلم شریف کې وای چې مسوا خو زایونه ډېر دی خوې دي سالو پیزو زایونو کې اشد استحباب دی او عند الصلات چې مزلو درېږي عند الوضو چې او دس کې دریم عند قراءه القران چې قران للی او سلورم چې د خوب نه راپاسي اپینزم چې کالا تغییر په خله کې راغی عام طور پر خلق دا وی جرا شوافی وی چې عند الوضو عند الصلات مستحب دی او احناف وی چې عند الوضو خو خبره معلومه شو چې نه عند الوضو عند الصلات دواړه مذاهب مستحب ګڼي البته علامه عبد الحی رحمه الله وی چې د دې اختلاف توجیه دار اصل کې د فریقین اختلاف دار چې دا مسواک عند الوضو سنت موکده خوده نو دا سه عند صلاتم ده کنه اصل کې منشا د اختلاف د غوا ګره حدیثو کې کل راعی عند کل وضوء او مع كل وضوء امرغله الفاظ ما نزان پوي کې زبر علي کلمه ګوره ها بھائی عند كل صلاتن الفاظ امرغدي لکه تاسو دي باب حديث لو ګورئ لا امرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاتن دارنګ راغلي دي عند كل وضوء اپا بازی الفاظو کی دی ما کل اوزو ان نگورا دا عندا او دا ما اپا منس کی تاسو باب الحروف کی اصولو کی مویلیا اپا نحو کی مویلی وی عندا پا اتصال حقیقی دلالت نکی صرف پا قرب دلالت کی عندا پا خلاف دا لفظ معنی دا په اتصال حقیقی دلالت کوي نو دا او د سره لفظ معا او لفظ عند دواړه نقللی دا او د سره لفظ معا د مسرم لفظ معا راغله بخاری شریف حدیث ته علامہ حافظ ابن حجر وی چې دا مع لفظ په دې روایت کې شاذ دی سپو شی په خبره باندې مع لفظ سره شاذ لکه حافظ ابن حجر رحمه الله دا ورته دا لاندې راوړ دا کتابونه وټول لا غشتر غوړې ته ناراض دي دا لاندې پری غوړې چت کور سره لاندې تا لان دیم را کدا من بیا راکے ایدا دام را نوش وش بس علام حافظ ابن حجر پا باب الجمع کی وی دویم جلد 436 صفحہ دا سورا دا بخاری شریف دا روایت نکل کڑے دے لکتا سورا دا حدیث باب کرا روان دے ویلولا نشق على امتی وعلى الناس لامرتم بالسواک مع کل صلاة ورا دا حدیث دا بخاری دے مع کل صلاة مع لفظ دا صلاة سرم راغلے ولما حافظ ابن حجر ویداد دی فن پا ماهرینو کرے ویما کل صلاة لم ارها ایدن فی شئ من الروایات اے ماهر د فن چې وای چې ما دا نه دې مونته دا شاس طرف ته اشاره کوي ابیا اوګه تفصیل پکړه دای نرست نور علماء دا خبره نقل کړي چې روایتو کې ګور بخاری شریف روایت کې په لفظ معار اغله ولا محافظ ابن حجر وای ما در بیا کتاب را کرده که ناسودایی ده بیا بیا بیا رزن روام کرده درس که رازی خبری دمع لفظ راغلی ده حافظ درایا کم ذکر کرده نورو کتابونو ذکر کرده خفتح الملهم کی علامہ شبیر احمد عثمانی رحم الله دا حافظ ابن حجر نقل کړي چې دا مع کل صلاتن کی د معدا لفظ شاذ ده او شاذ تاسو پیژندلې چې سیقه د نور او سیقات مخالفت کی اے راوی سیقه ده خود نور او سیقات او اوثق مخالفت وکړو وګوره شاذ روایت مرجوح وی ورد آباز رستنی احناف دا ویدی پلو گو رئی تاویلو نا کئی ویدہ عند کل سولاتن عند اوزوی کل سولاتن دے مضاف والا رو باسی اصوک پاک داوی جیروز دس ویسی نا غاخونے وینی نشی نو ٹھیک دے چلا احنافو مسلک دے چی پوینا و دس ماتی گی چاچی وینی کی گیا دے نوائی کنا نو تا غٹول با نکڑی اچھے دے چاہ دے وینی خطر آیا دے نرم نرم وائی کنا رزلتا فتح الملهم کې علامه شبیر احمد عثماني رحم الله دام د دې فن په لوی ماهرین علماو کې ده او الله دې علم حدیث د پارا سینا ورته کولاو کړي وا نو دې دې کې اوږد بحث کړي دا مسله کولای دا شه چې ټول عرب او نور علما په مسله کې زموږ ټول خلق زموږ د غلط بیان د وجر د دې سنتو نه محروم شوی دي ور حدیث د مسلم شریف داسه ده لولا نشکال المؤمنین وفي حدیث زهیر علی امتی لا امرتهم بالسواک عند کل صلاه نوی امام نووی وی فتح الملهم تکی نکل کئی قال النووی والسواک مستحب فی جمیع الاوقات ولیکن فی خمسط اوقات شد استحبابا نے مسواک پا جمیع اوقاتو کے مستحب دے خودی پینزو کلیر مستحب دے یو اندسولات مز وی کتی پر لگورا کاو دست پوبو کے کپخارو کے او کفاقد الطهورین او کلا دویم د اودس په وخت کې دریم د قران د لستو په وخت کې اصلورم چې خوب نه راپاسي ا پینزم چې په خله کې تغییر راشي ا تغییر په خله کې راځي په خوراک او اسکاک او داسې خوراک اسکاک چې د هغه بدبوی وي یا ډیر چپ شوي یا ډیر خبرې دی وکي ابیاوی علامہ ابن عابدین علامہ شامی رحم اللہ وی فتح الملہم تے نقل کرے چلیس السواک من خصائص لزو بسواک دا اودس دا خصائصونا نرے وی دا مستحب دے پگنو حالاتو کی خلقی تغییر راغے دا خوب نرا پاسی دی اگر اللہ مشامی موی وعیل السولات چکل مجد ادری کی نبیابم سوے جب ہم مسواک ہوئے و دخول البیت کور تدن نکی گی خلق و سر را جمع کی گی دا قرآن قیرت ہوئے و امام ابو حنیفر احم اللہ وی چه ان السواکا من سنن الدین ان السواکا دا دا دین دا سننو نده فتستوی فیه الاحوال کلوها وقد صرح كثير من الشافعيه والحنفيه دير شوافي واحناف علماء رحمهم الله ولي باستحباب السواك عند الوضوء وعند القيام الى الصلاه كليهما فما نقل الخلاف في انه من سنن الوضوء او من سنن الصلاه ويفلا الا مراده ان الكلام في تعین المواد الذي كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاب السواك نګورا دا پدی زایونو کې دا مستحب ده او بیا غوي و اما عند القيام الى التحريم فلا ننكر استحبابه كما لا ننكر في سائر المواضع التي صرح الفقهاء باستحبابه ويمون مزګ د تحریمی په وخت کې د مسواک د استحباب نه انکار نکو لک نور زینو کې چې مستحب دی او داغه نه انکار نکو سپو شوی په خبر نو دا شی فقهای احنافم تفصیلا ذکر کړی دی نو دی مختلف مقاماتو کی ور دا یو سنت بالکل فاتره مستحب اکوی په خلکو ناشنا لګ دی سنت ته دی چې ځان رخيټه نه جوابونه کوي ور داسي چللې واغسي چللې زموږ فقهای کرامو ذکر کړی دا زموږ د فقې او فتاوا دا اغیله وای ویوفت تتار خانیا و مستحب ده سواک عندنا عند کل صلات ده هر مس پا وقت که مسواک ده سنت ده نو دیز آئیونو که گورا مسواک وال ده ده سننو مستحباتو ننه البته که داسې د علماو یو اختلاف راځي او داس وخت کې سنت موکده ده او دلته مستحب ده نو دې خبره لره بس وزن شي او کته ویل شي او داس وخت کې ده او کوم اند سوالات او ما سوالات راځي په ټولو کې تعویلات کې د پیغمبر خبره په خپل ظاهر پر خودل پکار دي بعضی دا وای چې دا ير وای کې چرې ونه پیغمبر بکړې وې لوګره د پیغمبر سنت یوازې فعل نی قولی موي سپو شوي بل علماء لیکلي دي چې د الله د حبيب عمل امراغله امام طبراني حديث ذکر کړي او دا په نسب الرايه کې دی او حدیث سندن صحیح دی وای ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج من بیته لشیء من الصلوات حتى یستاق دا الله پیغمبر چې بکم مزله د کور نه راوتو نو کور او جماعت خو یو ځو کنه نو رم به مسواک والو حتا یستاد علامه ہے سمی و رجاله موثوقون دا الله حبیب مزله ل راوتو چې اقامت به شروع شو نو دا الله د حبیب نم دا ثابت سی نو دا قول چې بازی ہوئی یا پیغمبر بکڑے وی نو دا عزرم سی نده اولی او سنت صحیح حل سڑے سکی تاویلو نگوری پرده چه امت باغی عملو کی دا ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ته دې فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لولا انا شق على امتي کشردا يرن وچ سختی بو کم په امت لا امرته مجوبا بتاخير العشاء استحباب غصم حکم دې چرس وکا کنا ما به حکم کړه وجوبا ندب خوسم ثابت ته پرستوالی دماس خوتن و بسیوا که اندس کل سولاتن وجوبن بمی حکم کڑوی چیر مزل را پورتا کی گئی نمی سواک وائی خوپا امت دا سختی دا وجن وجوبن حکم میونکو او استحبابی حکم پاتی دے متفقن علیه او د مسواک علماء غنی فایدی ذکر کړي شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده شډیر شی فایدی ذکر کړي ادا فواید نور علماء هم ذکر کړي خلینا ورسره ګور بویلر شي بلغم ختمیږي فصاحت سی واکای وعن شريح ابن هانئن ده نبی علیہ السلام زمانہ مندخو پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات نرشوه داد علی رضی اللہ عنہ ده مرگرو نو اغسرتون و مشاہدو جہادونو کی بموجودو او دا سقد ده پارگن حادیث تی امام مسلم دے پا مخضرمینو کی ذکر کرے ادے پا سجستان کی شہید کرے شوے دے دشوریح ابن حانے ان روایت تے دے ما تپوسو کدائی شی بی بی رضی اللہ تعالی نحانا بی ایشین کھانا یفدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکم یو شیب د الله رسول شورو ابتدا کولا کله چې بکور ترا دن شو قالت بالسواک کور ته چې برات لونو مسواک به والو ها تاسو به تعامل پی نه کړي بعد موږ مسواک اکثر چې تفروت یا کور کې یا دود کې دوزه کې کمه زنانه ناری نه چې مسواک نه ګرځي ادا مثلا موږ جمعه کې وضاحت سره وکړه چې مسواک لکه څنګه د نارینو د پاره دی نو د رنګین زنانو د پاره دی دا د باندې خلکو برکاتي امت کمی او ډیر دی بار کده دنه دنه امت د بار نه ډیر دی ټولی محروم کړي وای دی بجاو لا دندا سمږي وای دی باندې تاسو سره دلیل دی د قران او سنت نبی علیہ السلام دی زنانو لراغلی کنا سمر روایاتو کی راغلی چه زنانو بم سکی آئی بم مسواک مرگی آدی بارکی گورا مجمع الزوائد کی او حدیث دے زان سرسفولی کئی دویم جل لے او دوسا و وش پیتم سفر چه میمونی رضی اللہ عنہ بمسواک والو یو حدیث چی پدی کی مرفوعنم ذکر کرے خواہی کی کلام دے نو دا اللہ حبیب دی پلو گو رہے دا اللہ حبیب لکا نارینو لراغلے نو زنانو لمراغلے زنانو بمسواکو یا ایشی بی بیدن نبی ایسا مسواکو استعمالو لکا نا نو دا اللہ حبیب چی بکور تراتلو نو مسواک بیوالو او دا مسواک دا ناری نو زنانو ټولو د پارا سنت دے چاچی تی زنانا بار کڑی نو دنی می نڈے رمتی ددی مبارک سنت نا محروم کڑی اچی ولی ویلی دنداسا دا نوی دلیل شریفی سا شیده اچی دوی دی دا پارا دا غد ایسا ولو جاو لبا پخلکی وائی وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی علیہ السلام دا قام للتہجد چرا پا بسید تہجد تا من اللیل دشپی یشو صفاہو نمگل بخپل خلین غاخونا بس سواک پا مسواک سرا زکا خوب کی خلا کی تغییر رازی دا می دینا کسما کسم بڑا سول رو چتی گی او مسواک سرا دا پاکی متفقن علیه نگورا دا تحجد پا وقت کی سڑے دی مبالغ فی سواک کئی وانا ایشاد ام المومنین آئیشی رضی اللہ عنہ روایت تے دا فرمائی ویو رسول فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرت لس خبری د فطرتی و سنت ندی دا سنن قدیم دی او دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام دا پار غور کڑیو او دا یو دا سی یعنی فطرتی کارو ندی چی خلقی پدی پیدا کڑی قص و شار بریت لندول ایدا فطرتی شیر کبریت لنده نو سو رضی پس بده نه خلق کاری انا بده مخ کاری نو تانا با سمرا یو بد شکل شی جوڑ شی و اعفاء اللحیاء گیر اگدول گیر اگدول ایدا مسئلی با پخبل زیک رازی خودل تا مولماء اکڑی بریتو کې لندول دی او کدوی خالر کول دی نو پدی بانی دی پلو گره پدی اتفاق دی چې بریت بدا سوی چی شندخ کارشی خود دقا عمر دی تاوری دل بابا پی اگر سمدسی عملو کو سڑی دی خپلو یختوله او چی شندخ کاری کنا شندخ کارکے خود دی که اختلاف دی که کینچی میں استعمال شوی او استیصال لفظ امراغلے نو غور قول شارحینو دا ذکر کرے جتال اختیار دے او لفظ حلق دا علماء اختلاف دے نو شارح دا نسائی وی چه دا دی دمر روایاتو نا حلقم ثابتی گی او دا احناف دا درینا چه سلور علماء امام ابو حنیف رحم اللہ امام ابو یوسف امام محمد امام زفر رحمهم اللہ سلور واروی غورپا کی حلق لے او دا سمر صحابون لفظ لحلق راغلے امام نسائی په یو روایت کې حلق راغله بعض خلکو اعتراض کړي خوشاره د نسائی وای دې فرمای دا یو شرح د نسائی د کې ذخیره العقبه فی شرح المجتبى علامه علی ابن آدم ابن موسی دا اوس یو ژوندې شیخ الحدیث د مکه مکرمه کې دا د نسائی شریف سلویخ جلد شرح لیکلی ادم مسلمی پینزو سلویخ جلد شرح لیکلی نو دی وی دی وگت تفصیل کرے پا دو سوا اتش پیتم صفا کی پڑنبانی جلد کی دیوئی چی جمهور اصحاب د ابن عوینا لفظ قص ذکر کئی قص کٹکولو تاوئی او نسائی کی راغلی دی تقصیر الشارب نعم وقع الامر بما یشعر بان روایت الحلق محفوظت وی روایت د حلق د پریکول محفوظ ده لکا حدیث د مسلم کی لفظ وی جز الشوارب بعضی کې احف الشوارب راغله وای دا ټول الفاظ مبالغه کوي په ازاله باندې علماء لیکلي چې قص الشعر او صوف لوي چې خبره سرمنه ته ورسیږي او احفاء او وحف الشوارب یعنی دا استیصال ته وایي علماء د احفاء معنی کړی استیصال وای دی او شی بیخ کندی تا دیو جنا تحفته له وزي او دا ټول والوي چې حلقم بهتر دی کدا سي نری کینجی او ماشینوی چې د حلق پشانوی نو په دواړو به عمل راشي علماء او لیکلي اختیار دی ادي کې اختیار دی که خپلې کې که په بلې کې او ګیره به وګده د ګیره د وګدول حکم راغله نو دی وګدول کې د علماو دو مسلکونه دي بعضی وای چې موټه بڑک کې د زنې د لاندې نو ما سی وا د موټی نا غستل جایز دي الله مالبانی وای واجب دي هغه ای جواز او واجب باندې هپوي گئی کړه اباز علماوی چې پری بیزه خدا اکثر علماو لیکلي چې دومره به وګده نه چې د خلکو د استهزاء او د خندا سبب جوړ شي ادا چې شو کوی چې پیغمبر علی السلام به د ګری د طول او د عرض ناغستل نو د کی او روایت راغلی خو سندن ضعیف دی او بعض سلفونا د طول او عرض نا چې د موټی نسی وادي اغستل ثابت دي وسواک او په فطرتی او سنتو کې مسواکم دی واستنشاق الماء واستنشاق الماء اے پوزه کې وبا چول سره د داشون کولونا وقص الاصفار او نکونه کټ کول اے وای دا عمر ثابت دی چې خې طرف نه دی په لور خلاص نه وشورو کې غس باخره کې چې سو کوئی دا بنمبای والے دا بداسیو کې دا غباره کې د الله د پیغمبر سره طریقه نظر اغلی نو کوم علماو چې بعض یو ترتیب ذکر کړي شروع به بدا غتواله بیا بداو کې دا غباره کې د الله حبیب سنی دی ویلي وغسل البراجم او وینزل د بندونو یې ګره لکه دا بندې دا بندې د کې اکثر خیری جمع کیږي ونطف الابت او دترخونو ویخت شکول ویدی شکولو سره دا ویخت کمزوری شی وی آیا پا دی که حلق یا چونمو نکول شی چه غی سره بازی دوایانی دی چه غی سره دا رو دولیگی نوی اصل سنت پا دی مدا کیگی زنی سړی ویخته دومره کلک وی چې په شکولې نشي امام شافعی رحمت الله علیه وی شکراغه غته چې کلول ترخونه ناغورته مالم پته دا ورا امام چې نطف وک سنت ته وی زماله د ترخونو ویخته سختی نو بلین در لخرې نشي وحلق العانا د نارینه او زنانا د نامین لاندې ویخته دي ته انوي علماء لیکلي هو الشعر الذي فوق القبل من ذكر او انثى دا د نارینه زنانه دا عورت د پاسه کوم ویخته وی دي ته انوي بازی پقیل سر دام ویلی چه و شعر ثابت حول حلقت الدبر نو بازی وی مجموعه یعنی حول الدبر او فوق القبل او فوق الذکر ویختا غستلی اسو کوئی خزی دا پارا دا حلق پا زیبانیش نتف شکول مستحب دی و دا مسلا دا غشارح ذکر کری دا سنن نسائی نده وی چه سمر روایاتو کی راغلی نو اغه کې د دوبر د ویختو د اغسطس ذکر نه دی راغله دیدا سی فرمای باب وی تړلې نسائی شریف کې نشاره داغه ذکر کړي تاسو اصل کې ها د کیای نه کنا غریدی کې وضاحت د ټولو نړیر دی ها بھائی دی په 255 صفحه کې حلق العانی مسله تفصیلا ذکر کړي ورپدی آنا کی حلق و نطف دوارا درستی اباز علماء لکلی د زنانا و د سړی دوارو بارا کی حلق دے لکن اللہ حبیب فرمایلو چې تاسو د شپې صحابه راغلی وی شپې بکور ته نه ځي چې دا ببر سرواله زنانا سر منګس کی وتستحد المغيبه دې معنا دا ده چې هغه زنانه چې خاون ته غائب دي چې دا د صفایي د پاره اوس پنه استعمال کی سو کی اوس پنه استعمال کی باز علماء کرامو د نارینه او د زنانه په منس کې فرق کړي نو وایي چې دا د نطف کوي اګه نور څه دوايانی غم درستی اگر حدیث کی فرق راغی ترخ سر نطف ذکر کو عانی سر حلق نداد افضلیت خبر ادا ورن جائز پا ہر سری او یہ سل کی دی ترخونو کی بوئی وی دا شکول دا بوئی ختمی دی سر سکی گی دا بوئی دا دی سر ختمی گی او دا قول دی رد کړي چې کم تاسو واوري د مخ کې اے وای بهانه ستو وای اصل کې دا مسله پدې کې ده نو امام نووي وای الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه ها وَكَذَا الشَّهْرُ الَّذِي حَوَالِي فَرْجِ الْمَرْعَى دا ابل عباس ابن سوریج نا نقل لے چه الشعر نابط حول حلق الدبر نوی مجموع دادا چه حول الدبر او دغا کم الفاظ تیر شل دغ دی بحلق کے اکی شکول کئی سوک نطف کئی ندی شارح پدی خبر بانی رد ذکر کرے دے وانتقاص الماء يعني الاستنجاء مراد قال الراوي ونسيت العاشره ما نويل سمير شو الا ان تكون المزمزه مگر دا چې دا د مزمزوي خلکنګالول رواه مسلم وفي روایت فیو روایت کې لفظ ختان راغله دې بدل اعفاء اللحيه لما جد هذه الروايه في الصحيحين وينم دي مندل دا روایت په صحیحین کې ان په کتاب د حمیدی کې یعنی روایت د ختان چې دا کوم امام بغوی ذکر کړی نه ولکن ذکرها صاحب الجامع جامع الاصول ابن لسیر ذکر کړی دارنګ امام خطابی په معالم السنن کې عن ابي داود بروايه عمار ابن ياسر بروايه عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وصلى الله تعالى على خير